siamo certi e lo diciamo, sono nati da bambini con il mitra in mano. Bonnie e Clyde non pensano all'amore, ma pensano alle lire, loro son così. Nessuno sa la fine quale sarà. Io sono il solo che tutto sa, ma non ti posso dire di più. Συνεχίζει το ταξίδι μας στην Ιταλία με αναπάντεχες ερμηνείες σήμερα. Μερικά από τα πιο μεγάλα ονόματα τραγουδούν ιταλικά, όπως ο Τζόρτζι Φέιμ εδώ. Sa baciare, ma bacia mal comito e che sa far di più. Nessuno sa la fine quale sarà. Io sono il solo che tutto sa, ma non vi posso dire di più. Di due si chiamano Bonnie e Clyde. Questa è la storia di due si chiamano Bonnie e Clyde. Ma nella vita c'è sempre chi fa la spia nell'ombra, chi ti pugnala le spalle, forse un amico. Questa è la fido di due si chiamano Bonnie e Clyde. Per un'informazione si trovano prigionieri, non si può scappare. Sparano ma i mitra sono tanti e 400 colpi sono ancora di più. Sdraiati sul selciato, continuano a sparare su nel cielo. Θα ακούσετε απίθανες ερμηνείες στα ιταλικά από ονόματα όπως ο Τζόρτζι Φέιμ. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να έχει κάνει ιταλικά την γνωστή του επιτυχία The Ballad of Bonnie and Clyde του 1968 από την ταινία εκείνη. Και όμως το ηχογράφησε. Η Ιταλία είναι μια χώρα που αγαπούν οι περισσότεροι καλλιτέχνες και προσπαθούν να κάνουν τα τραγούδια τους πολλές φορές και σε ιταλική απόδοση, ώστε να έχουν επιτυχία με ένα διαφορετικό τρόπο και στην Ιταλία. Ας πούμε, ξέρετε ότι έχει κάνει επιτυχία και έχει εμφανιστεί στο Σαν Ρέμο ο Ρόμπερ Πλαντ? Ίσως δεν το ξέρετε. Έχει κάνει επιτυχία με ιταλικό τραγούδι. Και η Αφροντάιτε Τσάιλ και τόσοι άλλοι. Για να δούμε εάν θα ανακαλύψετε ποιος είναι ο τραγουδιστής που θα ακούσετε τώρα, για να φτάσουμε στο άκρον, στο άλλο άκρον. Γνωρίζετε ένα συγκρότημα που λέγεται Faith No More, ένα από τα καλύτερα γκρουπ της δεκαετίας του 90. Ο Mike Patton έκανε έναν δίσκο που λεγόταν Monto Cane το 2010. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα στα ιταλικά, όπως και όλα τα τραγούδια είναι ιταλικά. Στο site της εκπομπής τον έχουμε ανεβάσει να τον δείτε, να λέει το Il cielo in una stanza. Mike Patton, ο τραγουδιστής των Faith No More. Το τραγούδι το έχει πει ο Σινάτρα με επιτυχία. Hey! Ακούσαμε το Ore d'Amore με τον Mike Patton από τους Faith No More και με τεράστια ορχήστρα. Οι ηχογραφίες τέτοιες γινόντουσαν μόνο τα παλιά χρόνια. Αυτός το έκανε το 2010 με μία ορχήστρα 45 ατόμων. Ηχογράφησε τραγούδια ιταλικά της δεκαετίας του 60. Τώρα, έχετε φανταστεί ποτέ ότι οι Supremes έχουν τραγουδήσει όχι μόνο ένα, αλλά πάρα πολλά από τα τραγούδια τους στα ιταλικά και έκαναν επιτυχία στην Ιταλία με αυτά τα τραγούδια? Diana Ross and the Supremes. Ναι, απίστευτο βέβαια, το You Keep Me Hanging On με τις Supremes στην original εκτέλεση και με τον τίτλο Se il filo spezzerai. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εκπλήξεις. Για να πάμε να ακούσουμε μερικούς μεγάλους Γάλλους τραγουδιστές. Alain Barrière το 1963 είχε βγάλει αυτή την μεγάλη επιτυχία Le Tessie Jolie. Στην Ιταλία όμως ακούστηκε διαφορετικά. Ερατρόπο Καρίνα, Αλέν Μπαριέρ. Ερατρόπο Καρίνα, ενον έρα περμέ. Ερατρόπο Φελίτσε, ενον έρα περμέ. Con il vento d'estate. Fuggiva la vita o l'amore non so, era troppo felice, tu sai bene chi sei, per amarla una vita, quello giusto non sei. Così ora saprò mai se poteva restare una vita con me. È venuto l'autunno e non era per lei. Se n'è andata cercando un'estate per lei. Son rimasto da solo ed il vento per me fa cadere le foglie che non servono più. Qui l'estate è lontana col ricordo di lei. Ora tutto è finito, lei non era per me. Se n'è andata col sole e ha lasciato per me solo foglie d'autunno e il ricordo di lei. Ένας φίλος στο Twitter μου έχει γράψει για τον David Bowie, που πράγματι και αυτός έχει πει τραγούδι στα ιταλικά, όχι μόνο ένα. Δεν το έχω σήμερα εδώ. Θα σκεφτώ σε κάποια στιγμή να το ξαναφέρω, να το φέρω μάλλον. Λοιπόν, Γαλλία, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Ακούμε τον Hallyday σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Que je t'aime», να τραγουδάει ιταλικά το ίδιο τραγούδι. Negli occhi tuoi laghi e foreste che non avrei visto mai se non vedevo te. Ora che tu sei qui sento che cambierà, domani tornerà. La bocca tua si incontra con la mia, quando la tua canzone diventa poesia, quando il tuo cuore vuole, ma il corpo tuo non sa, quando per il pudore l'estate muore, quando tu invecchierai, e il tempo dell'amore per te è finito ormai. Quando il primo sorriso un grido ti verrà, quando il tuo desiderio quando la mano tua si lega con la mia, quando la realtà diventa fantasia, senza pensare a prima, senza pensare a poi, quando restiamo soli. Quanto t'amo, quanto t'amo, non lo Το «Que je t'aime» έγινε «Quando t'amo» με τον Johnny Halliday. Να ακούσουμε την γυναίκα του κάποτε, την Sylvie Vartan, σε μια μεγάλη επιτυχία της στη Γαλλία, που όμως στην Ιταλία ακούστηκε με αυτό τον τίτλο και με αυτούς τους στίχους. «Common Ragazzo». Το φεστιβάλ του Σανέμο του 1962 ξεκίνησε το τραγούδι αυτό την καριέρα του, του Τόνι Ρένες, και έγινε παγκόσμια επιτυχία σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Στην Αμερική έγινε επιτυχία με τον Pat Boone, που ήταν για χρόνια ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές. Ακούμε τον Pat Boone στο «Quando, quando, quando». Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando, l'anno e il giorno e l'ora è qui. Forse tu mi bacerai. Tell me when will you be mine. Tell me quando, quando, quando, we can share a love divine. Please don't make me wait again. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando, say it's me that you adore. And then darling, tell me when. moments a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Dimmi quando, tell me when. Και ο Μόρισεϊ έχει τραγουδήσει ιταλικά. Όμως μετά τις ειδήσεις θα ακούσετε να τραγουδούν ιταλικά ο Louis Armstrong και ο Stevie Wonder. Να ακούσουμε τώρα πώς τραγουδούν στα ιταλικά ο Louis Armstrong και ο Stevie Wonder. Sono qui, mi vendi con terribile che sei con me. Ciao, stasera con te, mi senti felice, felice. Perché I love you all for us. Απίστευτο και όμως αληθινό, έχει λάβει και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο με άλλο τραγούδι ο Louis Armstrong. Ακούσαμε το Mi va di cantare. Για να δούμε τώρα ο άλλος, ο Stevie Wonder, πώς τραγουδάει στα ιταλικά το Il sole è di tutti, που είναι η δικιά του επιτυχία A Place in the Sun. Passare di qui Αυτά που δεν μπορεί να ακούσετε πουθενά αλλού, και σε αυτά τα τραγούδια και τις εκτελέσεις που ακούτε, πράγματι έτσι είναι, γιατί ψάχνοντας το διαδίκτυο είδα ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά τα τραγούδια και πολλά άλλα που έχουν πει διάφοροι στα ιταλικά. Και η Νίνα Σιμών. Ναι, και η Νίνα Σιμών. Θέλετε να ακούσετε πώς τραγουδάει στα ιταλικά? Così ti amo. Sento il tuo respiro confuso con il mio e credo di sognare così ti amo, così ti amo. Sai che io vivo qui con te, sai che io vivo qui con te ed ogni giorno guarderemo il nessuno è fuori di noi ed io mi sento felice e tu sei bello come nessuno. Il viso tuo che ho davanti a me mi parla e mi sorride e splende con il sole. Così ti amo, così ti amo. Sai che io vivo qui con te, sai che io vivo qui con te. E ogni giorno guarderemo il mare e ci ameremo. Io vivo qui con te ed ogni giorno Δύο τραγουδίστριες από τα Βρετανικά νησιά τώρα. Η Πέτρουλα Κλάρκ και η Σάντι Σόου στα Ιταλικά θα τραγουδήσουν. Να ολοκληρώσουμε το σημερινό πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε αύριο με το ταξίδι μας στην Ιταλία. Η Πέτρουλα Κλάρκ ήταν η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια από τα Βρετανικά νησιά στην Αμερική την εποχή που έκαναν επιδρομή εκεί οι Beatles και οι άλλοι Βρετανοί. Γνώριζε τη μία επιτυχία μετά την άλλη με τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα, που δεν είναι άλλο από το Downtown, που έγινε νούμερο ένα στην Αμερική το 1964. Ciao Ciao με την Πέτρουλα Κλάρκ. Ritorna al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao. Ciao, ciao. Rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano. Ciao, ciao. E sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sotto il sole caldo io ti cerco tra la gente. So che ci sei. Ecco, mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendomi. Ciao, ciao, grido chiamandoti. Ciao, ciao, amore abbracciami. Ciao, ciao, sono tornata da te. Ciao, ciao. Tu non lo sai con quanta ansia aspettai di rivedere te. Ciao, ciao. Ora di te non voglio perdere mai neanche un attimo. Ciao, ciao. Diventeranno facili i baci dell'estate. Passeremo insieme 100 ore innamorate. Ma poi verrà il giorno che partirò alla stazione, verrai la mano tua agiti. Ciao, ciao. Alla stazione verrai la mano tua. Ακούσαμε την Πέτρουλα Κλάρκ και τώρα θα ακούσουμε τη Σάντι Σόου, που σε κάποια στιγμή της καριέρας της αργότερα, στη δεκαετία του 80, συνεργάστηκε με τους Σμιθς και τον Μόρισι. Η Σάντι Σόου ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της που είχε γίνει επιτυχία στην Αγγλία με τον τίτλο «There is always something there to remind me», τραγούδι των Μπάκαρακ Ντέιβιτ, στα Ιταλικά, όπως το ακούτε τώρα. Io vado sola dove ieri camminavo insieme a te. È vero ancora tutto quello che vedevo insieme a te. Ed è così diverso perché io guardavo il mondo con i suoi occhi. Più. Oh, oh, oh, oh. scende la sera nella strada dove manchi solo tu. Ho la paura della notte e dei sogni che farò. Sarà così diverso, perché io guardavo il mondo con i suoi occhi. Era tutto là nei suoi occhi. Siamo nati insieme. Ora tu non sei con me, da solo non esisto più. Oh, oh, oh, oh, oh. Ti mancherò e se lo fai.